السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ملتقى زائد بن محمد العائلی کی جانب سے اور اس کی کمیٹی کی جانب سے سب سے پہلے میں شیخ قاری شعیب صاحب کا اور تمام حاضرین کا خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ آج کی شام ایک بہت ہی اہم عنوان پر شیخ قاری شعیب صاحب آپ تمام لوگوں کے سامنے اپنی اہم تقریر پیش کریں گے. دنیا کے موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جس مرض اور بیماری میں آج کی دنیا مبتلا ہے، اس کا جو علاج اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اسی کو پیش نظر رکھ کر آج کا عنوان رکھا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں. میں بغیر کسی تمہید کے جناب شیخ قاری شعیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عنوان پر ہم تمام بھائیوں کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذي بيده مقاليد الفرج، له الحمد وله الشكر عدد ما سار سائر فوق الأراضين ودرج، والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لائق التكريم، سامعين مكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. مالک الملک نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا. اس تسلسل کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی امت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن نعمتوں میں تین ایسی نعمتیں جن کو نعمت سمجھا جائے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھا جائے، ایک اسلام کی نعمت، ایک قرآن کی نعمت اور ایک صاحب قرآن کی نعمت، جو ان تین نعمتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیل و نہار کو ترتیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کائنات کے لیے نعمت بنا دیتے. آج کی ہماری گفتگو کا محور تیسری نعمت ہے, وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے, جس کو پوری کائنات کے لیے نعمت بنا کے بھیجا ہے, رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے اس مبارک ہستی کو میرے اور آپ کے لیے کس طرح آئیڈیل بنایا ہے, آج کی ہماری گفتگو ان تین نکات پر ہوگی کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں. دوسرا نقطہ, بینگ اے مسلم, میری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا حصول ہے. یہ محبت مجھے اور آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ اور تیسرا اور آخری نقطہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی زندگی کو بارونق بنانے کے لیے کون سی سنہری نصیحتیں چھوڑی ہیں؟ اللہ رب العزت ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے صحابہ کرام کو یہ بیان کر دیا تھا, انا محمد ابن عبداللہ, میرے صحابہ میں محمد بن عبداللہ ہوں. اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا, جعلنی فی خیرہم, تو کائنات میں سے سب سے بہترین مجھے بنایا. اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جب پیدا کیا تو کائنات کے دلوں کو جھانکا, سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنفسی وابتعثه برسالتی, اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو چن لیا اور پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا. جو خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں, انا الماحی الذی یمحا بی الکفر, لوگوں میری آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وصف عطا کیا وہ الماحی کا ہے. کفر کس طرح دنیا پہ چھایا ہوا تھا, میری بعثت کے بعد کفر کے تمام پہلو ختم ہو گئے. انا دعوت ابراہیم, میں ہی ہوں جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی, اور میرے بارے میں ہی اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری سنائی تھی, اور میں ہی تمہیں یہ کہتا ہوں, انا سید ولد آدم ولا فخر, مجھے کائنات کا سرتاج بنایا ہے اللہ رب العزت نے, لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالی نے ذات کے اعتبار سے, نام کے اعتبار سے, حسب و نسب کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی یہ الفاظ بول رہے ہیں, کان احسن الناس وجہا, چشم فلک نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. وکان احسنہم خلقا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی کو نصیب نہیں ہوا. کس طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطْ. 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی مجھے، میں خدمت گزار تھا، مجھ سے کوئی نوک پلک غلط بھی ہو جاتی، لیکن آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا. وَلَا قَالَ لِي شَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَلَا لِي شَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی اگر بات کی جائے تو صحابی بیان کرتے ہیں، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها. دنیا کے اندر کسی عورت کے اندر بھی اتنی حیا نہیں ہوگی جتنی اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا سے نوازا تھا. اور دنیا کے اندر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ خوشبوؤں کی سردار کستوری اور عنبر کو کہا جاتا ہے، ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج تک عنبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں پائی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی سے نکلنے والے پسینے میں خوشبو تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ذات کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں بنایا، آپ کی ہر بات کو بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، آپ کی زندگی کے ہر زاویے اور رویے کو پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان. میں جانتا ہوں مکے کے اندر پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک آنکھوں سے نوازا تھا، ایک ایسا معجزہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوا. آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجل انڈے کی شکل میں مہر نبوت تھی. نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. تم صفوں کو درست کیا کرو وگرنہ تمہارے چہروں میں بھی اللہ اختلاف پیدا کر دیں گے. پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی بات اللہ کے رسول نے اس لیے ہی کی کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، انی اراک من وراء ظہری، میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تمہارے پاؤں کے درمیان تم اپنے پاؤں کو بھائی کے پاؤں کے ساتھ نہیں ملاتے. تو جو فاصلہ ہوتا ہے وہاں بکری کے بچے کی طرح شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے نوید سنائی، خوشخبری سنائی، من سد فرجه بنى الله له بيتا في الجنه ورفع له بها درجه. اس لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح ملایا جائے، محبت، الفت، مودت اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں یوں ملا لیا جائے کہ کوئی خلا باقی نہ بچے، تو دو انعام کا یہ انسان مستحق ٹھہرایا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں کا نزول کیا. عصر کا وقت ہے, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں, چند قطرات پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور پھر اپنے چہرہ انور پہ پانی لگایا, وہی قطرات ایک پیالے میں ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے کے اندر رکھا. صحابی کہتے ہیں, فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي, میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہ اعطی قوة ثلاثین, یہ وہ ذات اقدس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 30 لوگوں کی طاقت سے نوازا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, اعطیت فواتح الکلم وجوامعہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا, فواتح الکلم سے نوازا, مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیوں سے نوازا, مجھے اللہ رب العزت نے اعطیت مفاتیح الارض, زمین کی چابیوں سے نوازا, اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی, مجھے پانچ ایسی چیزوں سے نوازا جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی. نصرت بالرعب مسیرة شهر, دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب داخل ہو جاتا ہے. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا, میرے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا, پاکیزہ بنا دیا. فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي, میری امت میں سے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کر لے. وأحلت لي المغانم, میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا. وأعطيت الشفاعة, اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کمال سے نوازا قیامت کے دن ساری کائنات پریشان ہوگی, کوئی پیغمبر بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, پوری کائنات اس پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے گی اور میں اللہ سے سفارش کروں گا, میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع, اپنے سر مبارک کو اٹھائیے, سفارش کیجئے, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا, طلب کیجئے, آپ کو عطا کیا جائے گا. اس وقت پھر کائنات کا حساب و کتاب شروع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیدی لواء الحمد, قیامت کے دن میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا. ولا فخر, اور میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه تحت لوائی, آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت, آدمیت بشمول انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے. وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر, سب سے پہلے میں ہی اللہ کے سامنے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا. وانا اکثر الانبیاء تبعا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہی ہوگی. وانا فرطکم علی الحوض, میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا. وأعطيت الكوثر, مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر سے نوازا ہے جو کسی کے نصیب میں نہیں ہو سکا, جو بھی وہاں آئے گا میں اس کو حوض کوثر کے جام پلاؤں گا. فمن ورد شرب ومن شرب لم يظم ابدا, جو بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا اور جو وہاں سے پی لے گا اس کو پھر بقیہ زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، انا اول من یأخذ بحلقة باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے تک میں ہی پہنچوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا۔ وانا اول من یشفع فی الجنہ، اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا اور جنت میں جانے کی سفارش کروں گا۔ اللہ رب العزت اس پیغمبر کی سفارش کے ہمیں بھی مستحق بنائے، اور قیامت کے دن جنت میں اسی پیغمبر کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے دوسرے نقطے کی طرف۔ ایک مسلمان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کن باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، کون سے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہے تاکہ اس کی محبت سچی ثابت ہو۔ سب سے پہلی نشانی انسان کی محبت کی، مسلمان اور مومن کی محبت کی، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرے اور اس بات کو زبان سے بیان کرے کہ سب سے بڑی سچائی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، سب سے بڑی صداقت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دی، اور یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت کو کامل شریعت سمجھنا ہے، اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کچھ یوں بیان کرتے ہیں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ تم ایمان لاتے ہو، تم تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان دونوں پہلوؤں کو تمہارا رب جانتا ہے، وہ ایک ایک عمل پر مطلع بھی ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کر دو تو اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کی نشانی یہ ہے تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تقوی آ جائے، خشیت الہی آ جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اس ایمان کے نتیجے میں جہاں اللہ رب العزت تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے، تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمہارے لیے ایسی روشنیوں کا بندوبست کریں گے، تمہارے اقوال میں، تمہارے اعمال میں، اور تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت روشنی کا بندوبست کریں گے. جس طرح اجالے روشنی میں انسان کس طرح عمدگی سے کام کرتا ہے، تمہاری زندگی کا ہر کام ہی اللہ خوبصورت بنا دیں گے. اور اگر تم نے ایمان اور تصدیق کے پہلو کو اختیار نہ کیا، یہ جو پہلا حق ہے اور یہ محبت کی پہلی نشانی ہے، تو پھر اس ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی تنگ ہوگی، تمہیں پریشانیوں کا بھی سامنا ہوگا، اور اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلنے والا ہے؟ خود اللہ رب العزت اس نتیجے کے متعلق مخلوق کو خبردار کر رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، تصدیق نہیں کرتا، اس نے تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہ کفر دہکتی ہوئی آگ کا سبب بن جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. میری اور آپ کی سچی محبت کی دوسری نشانی یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر دوسرا حق یہ ہے، اس کی تعریف کی جائے. وہ ہستی جو بے مثال ہے، اس کی تعریف کرنا یہ میری اور آپ کی زبان کی سعادت ہے، یہ قلم اور اس کاغذ کی سعادت ہے جس قلم کے ساتھ اس ہستی کے تذکرے لکھے جائیں، جس کاغذ پہ اس ہستی کے تذکرے لکھے جائیں. یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت اور شرف ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور اس کی تعریف کا اگر باب کھولا جائے تو راتیں گزر جاتی ہیں لیکن اس کی تعریف مکمل نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل، افضل البشر، خاتم النبیین اللہ رب العزت نے بنا کے بھیجا. قیامت کے دن پوری کائنات بشمول انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنتو امام النبیین وخطیبہم ولا فخر. میں صرف دنیا میں ہی پوری کائنات سے اعلیٰ نہیں، مجھے اللہ نے قیامت کے دن بھی پوری کائنات کا امام بنایا ہے، خطیب بنایا ہے. میں ہی اللہ رب العزت سے گزارش کروں گا، تبھی جا کے دنیا کی ہولناکیوں کو اللہ رب العزت یوں ختم کریں گے کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا. میری اور آپ کی سچی محبت کی تیسری علامت یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس ہستی کی توقیر کی جائے، اس ہستی کی عزت کی جائے. ایک وہ عزت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کیا کرتے. آج میں اور آپ کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر اللہ کے رسول کا فرمان سامنے آ جائے، صحیح حدیث سامنے آ جائے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ پھر اس فرمان سے اعراض کرے. اللہ رب العزت اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وتسبحوه بكرة وأصيلا. تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عزت اور توقیر کرو، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرو. اور عزت یہ ہے، میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، میری جتنی بھی رائے میں قوت ہو، میرے جتنے بھی تجربات عمدہ ہوں، میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بات کو بھی کوٹ کر رہا ہوں، جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو خیر آباد کہہ دوں کہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں اپنی بات کو بلند نہیں کر سکتا. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے نہ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور تقوی کی نشانی بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں رک جاؤ، اسی کو ہی حرف اخیر سمجھو، وہی تمہارے لیے اٹل فیصلہ ہے. وہاں اپنی مرضی کرنا اور اپنی مرضی کو نافذ کرنا، اس طرح کی غلطی نہ کرنا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو بلند نہ کرو. یہ آیت جب صحابی نے سنی، ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر بیٹھ کے رونے لگ گئے. پوچھا کہاں ہیں یہ صحابی؟ جواب ملا، یہ گھر بیٹھے رو رہے ہیں. رونے کی کیا بات ہے؟ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ اللہ نے ان کو آواز اونچی دی تھی، جب بھی بولتے تو وہ اونچا بولا کرتے تھے، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی، تو قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا، ابھی قرآن اتر چکا ہوگا، میں تو منافق ہو گیا ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا اور فرمایا، تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ انک لست من اہل النار، میرے صحابی تم جہنمی نہیں، تم تو جنت میں جاؤ گے. اس بات سے مراد یہ ہے، جب میرا فیصلہ آ جائے اس کے آگے کوئی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور آج میں یوتھ کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، آج کسی مسئلے میں جہاں صحیح حدیث آ جائے وہاں ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. آج چینلز پہ بیٹھے اینکرز یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے، وہ شخص جو صحیح حدیث کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے، حدیث قابل ڈیبیٹ نہیں ہوتی، قرآن مجید قابل ڈیبیٹ نہیں ہے. قابل ڈیبیٹ اس شخص کا ایمان ہے جو حدیث اور قرآن کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے. یہ تو سچی باتیں ہیں. ڈیبیٹ وہاں ہوتا ہے جس بات کی سمجھ نہ آئے، جس بات میں شک ہو، جس کے پہلوؤں کو اپنی مرضی سے انسان اجاگر کرنا چاہے. یہ اللہ کے سچے فیصلے ہیں، ان کو تو ماننا ہے، ان کو تو قبول کرنا ہے، ان کو تو زندگی میں اتارنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کرے، جو وہاں بھی من چاہی زندگی کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، نافرمانی کی. اور جو نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے، اور آپ کا چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ہے کہ اس ہستی کو والدین سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کے محبوب سمجھا جائے. سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ محبت نہیں رکھتا. اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے جب والدین کچھ کہہ رہے ہوں اور حدیث کچھ کہہ رہی ہو. وہاں ترجیح کس کو دیتا ہے؟ والدین کی رائے کو، کہیں اولاد کے مطالبے اور ایک طرف حدیث کا مطالبہ. اگر اولاد کے مطالبے کو حدیث پر مقدم کرتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے. دنیا کے رسم و رواج، خاندانی رکھ رکھاؤ کے بناوٹی اصول جب حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، وہاں دیکھنا پڑتا ہے میں کس کو مقدم کروں. ایک منہجی مسلمان، ایک سچا محب وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں نہ والدین کی بات کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے. سوچئے، ماں سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی بھی عظیم ہستی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا ہے. جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے ہی کہا تھا، بیٹا محمد کا لایا ہوا دین چھوڑ دو، وگرنہ میں کھانا چھوڑ دوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی. تم گزرو گے لوگوں کے سامنے سے، فَيُعَيِّرُونَكَ، تجھے عار دلائیں گے اور کہیں گے یا قاتل ام، اے اپنی ماں کی قاتل، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری ماں، تجھ سے بڑھ کے تو میں کسی کا احترام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں دین نہیں چھوڑ سکتا. ایسا ہی ہوا، ماں نے کھانا چھوڑ دیا. بیٹے نے جب دیکھا کہ معاملہ اس طرح تو حل نہیں ہوگا، فقام سعد لم يقم سعد بل قام جبل، سعد نہیں اٹھے، ایک پہاڑ عظیمت کا اٹھا، اپنی ماں کے پاس پہنچے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا امہ لو ان لك مئة نفس تخرج امامی نفسا نفسا. او میری ماں، ایک جان اللہ نے تجھے عطا کی ہے، اگر 100 جانیں بھی اللہ عطا کر دے اور میری آنکھوں کے سامنے 100 کی 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں، میں پھر بھی محمد کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے اللہ تعالی کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. پانچویں نشانی اور پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض نہ کرو. سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اعمال بھی بجا لاؤ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس کی نافرمانی سے بچو. کس طرح اس کی نافرمانی سے بچا جائے، کس طرح اس کی اطاعت کی جائے؟ اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جس بات کا حکم دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو مان لو، اس حکم کو بجا لاؤ. جس بات سے روک دیں، اس سے رک جاؤ، اللہ سے بھی ڈر جاؤ، اور تمہارے تقوی کی علامت یہ ہوگی کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے، تم اس کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگاؤ گے. اور یاد رکھنا، اگر تم نے اس کی نافرمانی کی اور اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، واللہ شدید العقاب، اللہ کے ہاں بڑے سخت عذاب ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا. قیل ومن یأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرتاج رسول کو جنت جانے سے بھی انکار کرتا ہے. قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں جنت جانے کا سودا کر لیا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے نافرمانی ہی نہیں کی بلکہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. پانچواں حق یہ ہے, چھٹی نشانی اور چھٹا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر یہ ہے کہ زندگی کی ہر ادا کو اس کی ادا کے مطابق کیا جائے, اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. ایک سچے محبت کرنے والے کو اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا ہوگا. آپ نے خوشی کے موقع پہ کیا کیا, مجھے وہ کرنا ہے. کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله, اللہ کے رسول کو خوشی ملتی آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. آپ کو خوشی میسر آتی اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے, الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات, اللہ تیری توفیق سے ہی میں نیکی کر سکا. آپ کو جب غم آتا تو وہ طریقہ اختیار کیجئے جب کوئی فکر لاحق ہو, جب کوئی غم آئے. کان اذا حزبہ امر صلى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم آتا تو اس غم کو کس طرح دور کرتے, واویل نہ کیا بلکہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے دن کو گزارتے, کس طرح رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے جھکتے. حتی تورمت قدما, حتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا, آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. آج مجھے اللہ اور اس کے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو مجھے اور آپ کو اس کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا ہوگا. ساتویں نشانی اور ساتواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر ہے کہ جب اس کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اس پر درود پڑا جائے, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جبريل أمين تشریف لاتے ہیں اور آ کر خبر دیتے ہیں, يا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى من امتك صلاه واحده, آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے تین انعامات سے نوازتے ہیں. كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات, اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں, 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ 70 صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرَ, اور چوتھا انعام یہ ہے اللہ رب العزت 70 رحمتیں اس پر نازل کر دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے کربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور چھٹا انعام یہ ہے جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے, ادرکت شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اسے نصیب ہوگی. درود نہ پڑھا جائے دعا کے اندر تو دعا آسمانوں تک چڑھتی ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرتا ہے. اور جب صحابی نے کہا کہ میں درود کتنا پڑھوں, کیا ایک حصہ درود اور دو حصے دعا, فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فَالشَّطْر, اگر آدھا درود اور آدھی دعا کروں تو پھر, فرمایا اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فَالثُّلُثَيْن, دو ہی سے درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے, فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اور زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں, تو جواب دیا اِذَن تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ, تو پھر تیری زندگی کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے اور زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. آٹھویں نشانی, زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھا جائے. قرآن مجید میں اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شجر بينهم, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے میری کبریائی کی قسم, میری عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم, جب تک تیری بات کو لوگ آخری بات نہ سمجھیں, تیرے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں, وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں. نومن نشانی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواں حق یہ ہے کہ اس کا وہ مقام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو اللہ نے مقام دیا ہے, نہ اس میں کوئی کمی کی جائے, نہ اس میں کوئی زیادتی کی جائے, نہ ان کے مقام سے ان کو گرایا جائے والعیاذ باللہ, اور نہ ہی ان کے مقام کو اتنا زیادہ بیان کیا جائے ان کو خالق و مالک کے برابر کر دیا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم, مجھے اتنا نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی اس طرح تعریف کی کہ یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہنے والوں نے کہہ دیا. دسواں اور آخری حق یہ ہے, اور دسویں اور آخری محبت میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں, اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اس محبوب کے رفاقت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروانے کے لیے پانی لے کر آئے, آپ نے فرمایا سل, میرے صحابی کیا مطالبہ ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پورا فرمائیں گے. قال اسألك مرافقتك في الجنة, سرتاج رسول ایک ہی خواہش ہے, یہ نسبت اور قسمت مجھے بہت پیاری لگتی ہے, آپ مخدوم ہوں میں خادم ہوں, جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. قال او غیر ذلك, میرے صحابی کچھ اور, قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہو اور آپ کی صحبت ہو, اس سے بڑھ کے میں کیا خواہش کروں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہا کرتے تھے, وَشَوْقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں کیا کروں, وہ اللہ کی رسول تو اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن میں اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے. یہ 10 نشانیاں میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے. آپ کی سب سے بڑی نصیحت, سب سے بڑی وصیت اور سب سے پہلا پیغام جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہ توحید کا پیغام دیا. لوگو, توحید پہ آنچ نہ آنے دینا اور اس توحید کو خالص کرنا, اللہ کی عبودیت میں اپنے آپ کو لگانا, اور قرآن مجید نے اس کا ایک بہت بڑا انعام بھی ذکر کیا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کی, شرک نہیں کیا, دنیا میں بھی امن ان کو ملے گا اور قیامت کو بھی امن ملے گا. فکری امن, ان کے اقوال میں امن, ان کے افعال میں امن, ان کے تعامل میں امن, اور قیامت کے دن یہی لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے سمجھے جائیں گے اور ان کو جنت بطور انعام دی جائے گی. آپ کی توحید کے بعد وصیت یہ تھی, ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اوصانی الا اخاف فی اللہ لومت لائم, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی, مجھے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے, کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے, مجھے حق بات احترام اور اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پہنچانی ہی پہنچانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی, احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, میں اپنی محبتوں کا معیار بناؤں تو اللہ کی رضا کو بناؤں. میں کسی سے محبت کروں, میرا معیار, میرا مقیاس, میرا میزان یہ ہو, میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کوئی غرض نہیں, کوئی اور ہدف نہ ہو. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا, اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا, الی این ترید, کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے, اریدو اخلی فی ہذہ القریہ, میں اس بستی میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں. قال وہل لک من نعمت تربها علی, کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ, میں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اس لیے ملنے چاہتا ہوں. فرمایا, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں, بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِي مَا أَحْبَبْتَهُ فِي, جس طرح تم اللہ کے لیے اس اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو, اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے قیامت کو یہ اعلان ہوگا, وَجَبَتْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ والمتجالسين فيا والمتبازلين فيا والمتناصحين فيا. آج کہاں ہیں میری محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنے والے, ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے, ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے, ایک دوسرے سے ملنے والے, ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے؟ آج وہ میرے محبوب ہیں, آج میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں, اوصنی واوجز, اللہ کے رسول وصیت فرمائیے. فرمایا, علیک بالایاس مما فی ایدی الناس, لوگوں سے بالکل بے امید ہو جاؤ, جو کچھ ہوگا تیرے رب کے فیصلے سے ہوگا, کبھی پریشان نہ ہونا, تیرے رب کے فیصلے تیرے لیے بہت بہتر ہیں. وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْ, اور اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ, ایسے اعمال سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، زندگی کے آخری رمق تک تمہاری سعادت کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ حیث ما کن واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی اس دھوکے میں نہ جانا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب برائی ہو جائے، جب کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف رجوع کرنا، یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی اور اپنے آپ کو اعلی اخلاق کا مالک بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ آپ نے تینوں مرتبہ وصیت فرمائی، لا تغضب ولك الجنہ، غصہ کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے صحابہ بدعات سے بچنا، دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنے سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ احتجر التوبہ، دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ، احتجر التوبہ، اللہ تعالی نے بدعت کا مرتکب جو ہے اس کے سامنے پردہ کر دیا ہے، اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کی توبہ ہی قبول نہیں، حتی یدعہا، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کل بدعۃ ضلالہ وان رآہا حسنہ وان رآہا الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اس کو کتنا بھی اچھا سمجھے۔ اور اس لیے ابن سیرین اور حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے، جو بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کا سنت پہ پھر دل نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے سفیان ثوری کہا کرتے تھے، البدع احب الى ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے، گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اس لیے فضائل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من جلس الى صاحب بدع فاحذروا، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے تم اس سے بچ کے رہنا، ومن احب صاحب بدع احبط الله عمله، جو کسی بدعتی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، واخرج نور الاسلام من قلبي، اللہ اسلام کی روشنی اس کے دل سے کھینچ لیتے ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے، من جلس مع صاحب بدع لم يعط الحکمہ، حکمت و دانائی سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کہا کرتے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، لا تجالس صاحب بدع فانه يمرض قلبك، کسی بدعتی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ نہ بننا، وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے وصیت طلب کی، فرمایا، لا تسبن شیئا صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد جب مجھے آپ نے یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ دینا، میں نے زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ گیا ہوں، آج تک کسی کو گالی نہیں دی. لا تسب الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. شیطان سے برا کون ہو سکتا ہے؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا بھی جائز نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اوصیک الا تکون لعانا، کسی پر لعنت بھی نہ بھیجنا. اگر تم کسی پر لعنت بھیجو گے اور لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت پلٹ کے آپ پر ہی آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال، میرے صحابہ نیکیاں کر لو. فتن کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو. ایسا فتنہ اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. یونسی تالیہ ماضیہ، ایک فتنہ آئے گا، انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اب مارا گیا. لیکن جب نیا فتنہ آئے گا پہلے کو بھول جائے گا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا انسان مومن ہوگا اور فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دین اور ایمان کو بیچ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال ستا، مسلمانوں چھ چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. امارۃ السفہاء، ایسا وقت آئے گا لوگ بے وقوفوں کو اپنا ذمہ دار بنائیں گے. وکثرت الشرط، لوگ ظلم کرنے کے لیے اس پہلو کو اختیار کریں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں کنٹرول آتا ہے. وبیع الحکم، فیصلے عدل و انصاف پر نہیں ہوں گے، فیصلے اس وقت بکنے لگ جائیں گے. واستخفافا بالدم، کسی خون کی قیمت نہیں رہے گی. وقطيعة الرحم، رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا. ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون احدهم ليغنيهم وان كان اقلهم فقها، لوگوں کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی بلکہ وہ تلذذ لینے کے لیے بسا اوقات ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے جن کو بسا اوقات دین کی سمجھ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم للناس، اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دینے والے ہیں. واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخله في قلب مسلم، اور سب سے محبوب عمل یہ ہے تم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو. کتنا ہی آسان طریقہ، کسی مسلمان سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملو، اور اگر مصافحہ کر لو، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں. سرور تدخله في قلب مسلم او تكشف عنه كربه، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے. او تقضي عنه دينا، کسی کا قرض اتار دینا اللہ کا محبوب بننے کے مترادف ہے. او تطرد عنه جوعا، کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دینا انسان اس سے بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ولا ان امشي مع اخي واقضي له حاجته احب الي من ان اعتكف شهرا في هذا المسجد، مسلمانوں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اتنا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں جتنا اجر و ثواب ایک مہینہ اعتکاف کا ملے گا، اس سے زیادہ میں اس عمل کو سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے آخری سانسوں میں یہ کہا تھا، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنی متحتی میں کام کرنے والے خادموں کا خیال کرنا۔ آپ اپنے چہرہ انور پہ کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی یہودی اور عیسائیوں پہ، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ یحذر ما صنعوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ اس بات سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، کہیں میرے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت نہ کرنے لگ جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ مولا کریم، جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو رحمتوں، راحتوں اور عزتوں اور برکتوں سے نواز۔ الہ العالمین، جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ اے اللہ، جتنے بیٹھے ہیں الہ العالمین، ان کی ہر تکلیف کو خوشی میں تبدیل فرما دے، ہر تنگی کو آسانی میں تبدیل فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ مولا کریم، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین، جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، دین کے پابند بنا۔ الہ العالمین، بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا، مکروز کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین، جس طرح آج تیرے محبوب کے تذکرے سننے کے لیے جمع ہیں، ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنا دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین، اس خوبصورت مجلس کو قائم کرنے والوں کی اس کاوش کو ان کے میزان حسنات میں شامل فرما، توشہ آخرت بنا اور اس کو شرف قبولیت سے نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔